Dawaj, dawaj ze mną, chodź pokażę ci malutki fragment. Yo, yo. Raz, yo. Grzeje fura na Radomskich, nie prowadzę ja. W trasę gnam, słychać tylko brak AK. Każdy luźny tylko z pasem ja. Chłopaczyny założyli, by mnie uciekł im czasem w las. Kocham rap, serio nie wiem co to hip hop. Jestem hard, lubię śnieg, gra Radomskie iglo. Znowu gram, co za miasto, w sumie w chuju mam to. Coś mi się do łóżka pcha, znów na chuju mam ją. Mówi ile może zrobić, żeby wbić na backstage. Daj dwie sety wyborowej, handel za plakietkę. Mogę cisnąć makaron, ale cię nie wezmę. Nie, że jestem zakochany, tylko cycki lepsze. Ma, łokcie wyrobione, bita butla. Lalki mówią mi do diaska, dawaj ostrzej. Hurwa, bądź mi suką, popłyniemy grubo, lalka. Bo tak właśnie definiuje braka kaka. Dziś mam czas, czy masz czas, żeby dziś być ze mną? I ochotę, żeby razem robić straszne rzeczy. Dawaj mnie, popłyniemy w 90 tempo. Mamy pary, ale dzisiaj pójdzie bez nich. Dziś mam czas, czy masz czas, żeby dziś być ze mną? I ochotę, żeby razem robić straszne rzeczy. Dawaj mnie, popłyniemy w 90 tempo. Mamy pary, ale dzisiaj pójdzie bez nich. Scena wita jak półboga, robię krzyż i żegnam. A ja właśnie po pubasa braka kaka śpiewam. Chociaż nie tak, tak nie mówię, zwykły raper. Jestem Ryśkiem, Riddlem gry, ale czyste kable. Mam soczyste flow i prawdę niosę, prosto włożę. Pozdro Wojtek, po Radomsku zawsze ktoś zobaczył. Chociaż zero starań, dzieciak. Nigdy bym nie wysłał dema, tak nie brakam, dzieciak. Jestem inny, kapitalizm mnie nie wciąga. Dobra, może kurwa trochę dawać hajs na konta. Miałem zostać na zawsze, teraz wchodzę w legal. Moich grupis mnie nie wyrwiesz, ale mogę sprzedać. Gramy rap, czysty konkretnie lewizna. Płacisz hajs, szczytny cel to akcyza. Znowu sam, pierdolony minus bilans. W chuju mam nowy dzień i najnowsze braka. Dziś mam czas, czy masz czas, żeby dziś być ze mną? I ochotę, żeby razem robić straszne rzeczy. Dawaj mnie, popłyniemy w 90 tempo. Mamy pary, ale dzisiaj pójdzie bez nich. Dziś mam czas, czy masz czas, żeby dziś być ze mną? I ochotę, żeby razem robić straszne rzeczy. Dawaj mnie, popłyniemy w 90 tempo. Mamy pary, ale dzisiaj pójdzie bez nich. Siemano, mam nadzieję, że bawisz się tak dobrze jak ja. Lubisz trochę pobrakakać. Powiedz mi, czy przyszłaś sama, gdzie masz chłopaka? Yo, badaj, najnowsze braka K, jedyne braka K. Szalone braka K, masz czas na braka K. Najnowsze braka K, jedyne braka K. Szalone braka K, masz czas na braka K. Dziś mam czas, czy masz czas, żeby dziś być ze mną? I ochotę, żeby razem robić straszne rzeczy. Dawaj mnie, popłyniemy w 90 tempo. Mamy pary, ale dzisiaj pójdzie bez nich. Dziś mam czas, czy masz czas, żeby dziś być ze mną? I ochotę, żeby razem robić straszne rzeczy. Dawaj mnie, popłyniemy w 90 tempo. Mamy pary, ale dzisiaj pójdzie bez nich.